Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 14 Kasım 2019, 14 Kasım Perşembe, yıl 2019, ay 11, gün 318, Kasım 7. 1441, Hicri Rebiülevvel 17, 1435, Rumi Kasım 1. Fırtına. 14-20 Kasım Dünya Diyabet Günü. Günün sözü, fakir bir hürriyet, zengin bir esaretten iyidir. Nelson. Günün tarihi, 69 yıl önce bugün 14 Kasım 1950'de vefat eden şair Orhan Veli Kanık İstanbul'da Rumeli Hisarı mezarlığında gömüldür. 13 Nisan 1914'te doğmuştur. Eserleri arasında Garip, Vazgeçemediğim, Destan Gibi, Yenisi, Karşı, Bütün Çeviri Şiirleri, La Fontaine Masalları ve Nasrettin Hoca Hikayeleri vardır. 94 yıl önce bugün 14 Kasım 1925'te Topkapı Tımarhanesi Bakırköy Akıl Hastanesi'ne dönüşmüştü. Günün sözü, aşk birbirine bakmak değil, birlikte aynı yöne bakmaktır. Anton de Saint-Exupéry. Büyük Saatli Marif Takvimi. Have a heart, don't stop but speak, and bigger than a sweet potato, darling. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek veriyorlar. Günaydın. Günaydın. Açılışta Stephen Foster ve Robert Shaw koralinden, korosundan bir Nelly Bly adlı şarkı, ortaçağ özgü bir üslupta yapılmış bir koral dinledik. Adı da Nelly Bly'dı. Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'dan öğrenelim. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...14 Kasım... Kadın gazetecilerin anası Nelly Bly yolculuğuna 1889 yılında bugünün sabahında başladı. Jules Verne bu güzel genç kadının dünya turunu tek başına ve 80 günden kısa bir zamanda tamamlayacağına inanmıyordu. Ama Nelly gezegeni 72 günde kucakladı ve bu arada gördüğü, yaşadığı şeyleri köşe yazılarında kaleme aldı. Bu genç gazetecinin ilk meydan okuyuşu değildi. Sonuncusu da olmadı. Meksika hakkında yazmak için o kadar Meksikalılaştı ki çok korkan Meksika hükümeti onu kovdu. Fabrikalar hakkında yazmak için fabrika işçisi olarak çalıştı. Cezaevleri hakkında yazmak için kendini hırsızlıktan tutuklattı. Tımarhaneler hakkında yazmak için delirmiş gibi yaptı ve rolünü o kadar iyi oynadı ki hekimler onun zır deli olduğuna hükmetti. Bu sayede maruz kaldığı ve herhangi bir insanı delirtebilecek psikiyatrik tedavi yöntemlerini de gözler önüne serebildi. Nelly 20 yaşındayken Pittsburgh'de gazetecilik erkek işiydi. İşte o dönemde ilk köşe yazılarını yayınlama densizliğini yaptı. 30 yıl sonra ise 1. Dünya Savaşı'nın ateş hattında mermilerden sakınarak sonuncuları yayınlayacaktı. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Efendim, müsaadenizle ben ufak bir düzeltmeyle başlıyorum. Ardından da küçük bir malumat furuşluk gerçekleştirmeye çalışacağım hepinizin huzurunda. Anton dedim ama Antoine olacaktı. Antoine de Saint-Exupéry şeklinde telaffuz edilmesi gerekiyormuş. Bu bilgi de cebimizde dursun. Bir diğer konuysa Galeano'nun bahsettiği konuyla alakalı. Nelly Bly. Nelly Bly ve kadın gazetecilerle alakalı aslında. Yakın zamanda çıkmış bir rapor vardı, onu hatırlatmak istiyorum ben. Kadın ve LGBTİ Komisyonu Şiddet Deneyim Paylaşım Grubu raporu 27 kadın gazetecinin beyanlarından hazırlanmıştı geçtiğimiz Mart ayında. Meslek erkek mesleği olarak görülüyor. Erkekler de tacizle, parayla seni sindirip görünmez hale getiriyor. Kadınlarla bir yarış içindeler demişler. Aynı pozisyonda çalışan bir kadınla erkeği kıyasladığımızda erkeğin sözü daha çok geçiyor demişler. Meslektaşlar arasındaki tartışmalarda kadın editörlerin sözleri kolayca kesilebiliyor. Özellikle konu siyaset, dış politika ya da ekonomi gibi konular olursa dışarıda bırakabiliyoruz demişler. Medyada ileri yaşlarına gelmiş kadın çalışan fazla yok. Toplumsal roller dolayısıyla meslekten uzaklaşıyorlar. Çocuğu olan kadın maaşımı bakıcıya vereceğime işten çıkıp kendim bakarım diye düşünüyor demişler. Görev dağılımlarında ayrımcılık olduğunu söylemişler. Teknik kısımda foto muhabirleri alanlarında kadın çalışan yok. Kadınların gittiği haberler, erkeklerin gittiği haberler gibi ayrımlar var demişler. Ve son olarak da Biyanet'in internet sitesinden aktarıyorum bu haberleri ve demeçleri. Ekranlarda genç, güzel kadınlar varken erkekler ise yaşlı, olgun ve sözü dinlenir hale geliyor demişler. Bu cümleler Türkiye Gazeteciler Sendikası TGS, Kadın ve LGBT Komisyonu hazırladığı şiddet deneyimi paylaşım raporundanmış. Rapor sendikanın Cağaloğlu Şubesi'nin binasında düzenlenen basın toplantısıyla da duyurulmuş. Komisyon adına Gülfem Karataş konuşmuş ve durum böyle demiş. Gazeteciler ve yöneticileri, patronları, haber kaynakları ve haberi yaptıkları kişiler tarafından tacize uğruyor demiş. Oturuma katılan kadın gazeteciler tacizi kurumlarına bildirmelerine rağmen kurumların kendilerini dikkate almadığını söylüyorlarmış. Taciz olayları sonrasında genellikle olay kadın gazetecinin işten ayrılmasıyla sonuçlanıyormuş. Stajyerken tacize uğradığını anlatan bir kadın gazeteci de olay sonrası işi bırakmak zorunda kaldığını belirtmiş. Aynı zamanda psikolojik şiddetten de bahsediliyor. Kadın gazetecilerin hep aynı işi yaptırıldığından bahsediliyor ve çözüm önerileri de sıralanmış. Bunların arasında şiddet ve ayrımcılıkla ilgili gazetecilik alanında tarifli başvuru mekanizmalarının oluşması, şiddet haberlerinin cinsiyet bakış açısı olan kişilere danışmanlık gösterilmesi, karar alma mekanizmalarında kadın ve kadın bakış açısıyla çalışan yöneticilerin olması, cinsiyetçiliğin olmaması için eşit işe eşit ücret uygulanması gibi öneriler var çözüm önerileri arasında. Geçtiğimiz Mart ayında Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın hazırladığı rapor ve bu raporun basın açıklaması sırasında yapılmış olan Biyanet'in haberini aktardım sizlere. Evet, yani çifte zorluk var. Hem kadın olmak hem gazeteci olmak fevkalade zorluk yaratıyor. Türkiye'de de ayrıca da şu son dönemlerde giderek artan bir zorluktan bahsetmek mümkün. Mesela gazeteci Canan Coşkun da belgeselci Kazım Kızıl Eynesil de gözaltına alınmışlar. İki gazeteci de bu sabah savcılığa çıkarılacak diye bir haber var. Gazeteci Tunca Öğreten de arkadaşlarımız bir başka kadının, Rabia Naz Vatan'ın şüpheli ölümünü araştıran Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu'nu takip etmek için bir süredir Eynesil'delermiş. Medya bloka konuşmuşlar. Şaban Vatan da Canan Coşkun'un Eynesil'de olayla ilgili araştırmalar yaptığını söylemiş. Akşam saatlerinde de Canan Coşkun ve Kazım Kızıl gözaltına alınmışlar. Evet. Eynesil Emniyet Müdürlüğü'ne. Böyle bir durum var. Gazetecilik açısından baktığınız zaman en ufak haberlerde bile bu izleri görebilmek, cinsiyetçilik izlerini görebilmek mümkün. Mesela önümde bir haber açık. Haber şöyle başlıyor. Başlığı şu. Kadın site sakini otopark kavgasında komşusunu vurdu. Daha önce şey gördünüz mü hiç? Erkek site sakini otopark kavgasında komşusunu vurdu şeklinde bir başlık gördünüz mü? Hayır. Ama kadın site sakini otopark kavgasında komşusunu vurdu şeklinde başlık atılabiliyor. Ama orada bir şey var. Erkek komşusunu vurdu, öyle mi? Onu belirtmiyor. O kadın olsaydı belki de söylemezler miydi, söylerler miydi bilmiyorum. Bak, detay bu kadar. Haberin içeriği bu kadar. Erkeği mi vurdu, kadını mı vurdu, o kısmı bilinmiyor. Peki, şimdi haberlerimize geçelim. 25. yayın yılının ikinci günündeyiz. Ve 212 programcı ile 145 ayrı program sunuyoruz 50. yayın döneminde. Açık Gazete'de onlardan bir tanesi devam ediyor. Biraz böyle bir hafif kucaklaşma, şenlik havası içinde de sürdürüyoruz. Dün çok yoğun bir yayın oldu gerçekten. Evet. Radyonun çalışanları açısından bayağı unutulmaz saatlerde yaşadığımız söylenebilir. Şimdi günün haberlerine bakalım. Tarihte bugün de ne var? Tarihte bugün ne olduğunu koymamış mıyız? Koymamışız. Öyle mi? Hmm. Unutmuşuz yani. Hmm. Olabiliyor bazen böyle, kusura bakmayın efendim. Daha önceden kaydettiğimiz bilgiler olduğu için bazen aradan kaçabiliyor bu kayıtlar. Peki, devam edelim o zaman, günün haberlerine geçelim. Bir kere Türkiye açısından en önemli haber, Beyaz Ev'deki Trump-Erdoğan görüşmesi gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak bir basın toplantısı düzenlemişler. Toplantıda Suriye'de devam eden, Suriye meselesi dedikleri, Suriye'de devam eden bir iç savaş, 2011'den beri devam etmekte olan 8 yıllık bir savaştan bahsediyoruz. Korkunç bir dün de Cengiz Aktar'la da konuştuğumuz gibi rakamlar tüyler ürpertici. Nüfusun yarısı yerinden, yurdundan olmuş. 1 milyona doğru gitmekte olan 800 bin üzerinde kişi hayatını kaybetmiş. Çoluk çocuk ortalıkta. O konuşulmuş. Fethullah Gülen konuşulmuş. İadesi mi nesi konuşulmuş bilinmiyor. 1915 olaylarının, yani orada da soykırım. Soykırım ya da tehcir yoruma göre değiştiriliyor. Yani Türkiye'nin resmi görüşü onun soykırımı olmadığı, Amerika Birleşik Devletleri ve dünyadaki pek çok ülkenin ise soykırım olarak ele aldığı durum var. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nde Ermeni soykırımı olarak tanımlanmasına kadar birçok başlık ele alınmış işte 1915 olaylarının. Ayrıca gündeme gelen konular arasında iki ülke arasında bir yılı aşkın süredir devam eden S-400 savunma sistemi Rusya'dan satın alınması söz konusu olan füze sistemi. Ayrıca Trump Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 savunma sistemi için çok büyük zorluk oluşturuyor. Umarız bunu düzeltebiliriz şeklinde konuşmuş. Bir diğer atıf da görüşme trafiği sonrası Beyaz Ev'den yapılan değerlendirme bildirisinde yer almış. Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi konusu etrafındaki sorunları çözmeliyiz şeklinde bir ifade kullanılmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise basın toplantısında başka bir savunma sistemini gündeme getirmiş. Yani konusu olan şeyler ölümcül silahlar. Bir tanesi S-400, bir tanesi de Patriot füzeleri. Değerli dostum, Türkiye'nin Patriot'lar konusunda karşılaştığı haksızlığı Osaka'da ifade etti demiş. Türkiye'ye teklif verilmesi durumunda Patriot'ları almak istediğimizi tekrar söyledim şeklinde konuşmuş. Yani hem S-400 hem Patriot'lar. Ben S-400 diyorum. Pardon, S-400 hem de Patriot. Bütün para savunma harcamasına gidiyor diyorlar. Yani evet. Bir yandan da o büyük bir artış olduğu da söyleniyor savunma harcamasında. Yurtseverlik. İkisinden birden alıyoruz değil mi? Neli evet. İstiyorsunuz? İkisinden birden. Karışık olsun diyorsunuz mesela. Ortaya karışık. Evet. Yani bütün bu olayların faili olan bir insanın demiş Gülen'le ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde 400 dönüm bir arazide yaşayarak oradan dünyadaki başka yerleri idare etmesi kabul edilebilir bir durum değildir demiş. Fethullah Gülen hakkında söylemiş. Bu konuyla alakalı din adamı. Bir açıklama yapıldı, bir analiz daha var. Türkiye'nin askeri ve iç güvenlik harcamaları üzerine araştırma yapan Profesör Nurhan Yentürk'ün elde ettiği verilere göre 2006 yılında 19.5 milyar lira olan askeri harcamalar 2018 yılında 96 milyar liraya çıkmış. Artmış yani. 2006'da 19,5'muş. 2018'de 96 milyar liraymış. Bu dönem içinde en büyük harcama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılırken diye yazıyor T24'ün haberinde. 9 kattan fazla artmış yani. Evet. %900. Yani aradan geçen sürede 2006 4 oradan ekle yani 6 hesaplayamadım neyse. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılmış bu en büyük askeri harcama, savunma sanayinin destekleme fonu ve jandarma genel komutanlığı da en fazla harcama yapan iki kurum olmuş. NATO ve Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü SPRI'nin hatırlarsınız Türkiye'nin askeri harcamalarını uzun yıldan beri takip etmekte olduğunu, hesaplamakta olduğuna dikkat çekmiş Yentürk. Bu iki kurumun verilerinin önemli bir kaynak oluşturmasına karşın alt kalemleri harcamaları olmaması nedeniyle verilen yerlerin de yetersiz olduğunu söylüyor. Ve tekrardan rakam söyleniyor. 2006 yılında 19,5 milyar TL olan askeri harcamaların toplamı 2018 yılına gelindiğinde, yani 12 sene sonra 96 milyar TL oluyor. 12 sene içinde bu kaç katı demiştiniz? 8 katı civarı oluyor. Değil mi? Yani kaç dedin? 4 desek 4 5 katı falan oluyor. Yok ya, 4 katı. 5 katı oluyor. Bu harcamaların cari fiyatlar olduğunu ve enflasyonu da içerdiğini belirtmiş Yentürk. Özellikle son 3 yılda yapılan harcamalardaki artışın enflasyonun çok üzerinde olduğunu da aynı şekilde dikkat çekmiş. İlk rakam kaç dedin? 2006 yılında 19.5 milyar TL efendim. 2018 yılına gelindiğinde ise bu rakam 96 milyar TL'ye çıkıyor. Evet. Vay canına. Evet, bayağı iyi. Askeri harcamalardan güvenlik harcamalarına diye geçiyor. Yentürk'ün çalışmasına göre iç güvenlik harcamaları 2006 yılında 6.6 milyar TL iken 2018 yılında 43.6 milyar TL olmuş. Bayağı güvenli bir ülke olmamız lazım bu kadar para harcandığına göre galiba. Evet, tabii. İçişleri Bakanlığı, MIT ya da MIT veya Emniyet Genel Müdürlüğü'nün harcamalarında önemli bir artış dikkat çekerken bu artışın en temel nedeni personel harcamalarındaki artış olmuş. MIT'in ise sermaye harcamalarında önemli bir artış olduğu belirlenmiş. Personel harcamalarındaki artış olmuş. Personel harcıyormuş parayı. Evet, 5 katı artmış tam aslında. Müthiş bir şey yani. Peki devam edelim ama yani... Yeni silahlar da var ama Savunma Sanayi Başkanı paylaşmış. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 13 adet Korkut teslim edilmiş. Korkut nedir diye soracak olursanız... Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından paylaşmış. Savson teslimatlarla toplam 13 adet Korkut... Alçak irtifa hava savunma sistemi... Hava savunma silah sistemini TSK'ya teslim ettik. Samson mu? Savson. Samsun teslimatlarla diye yazıyor. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Ama bulurum. Samsun. Samsun. Tevrat'ta geçen. Samsun değil, Samsun. Savunma bir şeyi, evet. Savunmaya son mu? Savunmaya son saldırıya geçiş. Bilmiyorum, tam olarak anlamadım. Hava savunma kabiliyetlerimizi ileri taşımamıza katkı sağlamış Korkut. Korkut, KOBİ ve yan sanayi yeni yetenekler kazandırmış. Anlamadım. Yani Korkut diye bir şey var, yeni silah var. Pakistan'da Türk Savunma Sanayi Fuarı Pakistan'da açılmış. Öyle demeyin yani, yurt dışında da var. Bu konuyla alakalı çok fazla haber var. Evet, büyük bir silahlanma ve silah sanayine, ölüm sanayine diyelim, büyük bir yatırım var. Çok evet. Amaçlı zırhlı silah vuran da tanıtılmış aynı zamanda. Çeşit çeşit. Hangisinden istersen. Korkutan vuran. Evet. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısında işte Patriot konusundan sonra Gülen'de de bahsetmiş, Gülen'in iadesi talebini Amerika'ya çok sayıda belge verdiklerini söylemiş ve YPG lideri Mazlum Kobani ile de ilgili bir soruya bu teröristin Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülkenin başkanı tarafından muhatap alınmasını üzüntüyle karşıladım demiş. Mektupları da iade ettim demiş. Basın açıklamasında mı denilmiş bunlar? Basın açıklamasında onu söylememiş. Ama mektupları Trump'a geri takdim ettim demiş. Çöpe attım demişti. Sonradan çöpten çıkmış galiba. Geri takdim edilmiş mektuplar. Trump'la Erdoğan'ın Beyaz Ev'de, herkes Beyaz Saray diyor ama Amerika Birleşik Devletleri halen bir cumhuriyet, demokratik cumhuriyet olarak geçiyor. Onun için saray dememek lazım bence. Kendilerinin İngilizce'de söylediği gibi Beyaz Ev demeye devam edeceğiz. Şimdi biz üst kaynaklara güvenemeyecek miyiz? Haber şu 18 Eylül'deki haber, yok 18 Ekim'deki haber bu. Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği 9 Ekim tarihli skandal mektubu Türkiye'den sert tepki geldi. Üst düzey kaynaklar skandal mektubun çöpe gittiği ifadesini kullanırken Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Türkiye'ye karşı küstahça bir dile karşı Türkiye 9 Ekim saat 16'da itibariyle gereken cevabı vermiştir deniliyor. Üst şeylere güvenemeyecek miyiz? Üst düzey kaynaklara güvenemeyecek miyiz Hürriyet gazetesinin? Çöpe gitti deniliyor. Gitmemişti. Türkiye Türklerindir gazetesinin. Güveneceğiz tabii. Biz güvenmeye devam edelim. Onlar da devam etsinler. Peki. Güvendiğimiz dağlara kar mı yağacak yani? Yani şöyle olmuş mesele. O da güven meselesi değil galiba. Biraz gerçeği söyleme meselesi. Yok, öyle değil. Mesela diyalog meselesini ancak diyalogla aşarız diyor ama gazetecilerin haber vermesi muhabiri başka bir şey. Yani Donald Trump'ın kendisine 9 Ekim'de gönderdiği mektupları Amerika Birleşik Devletleri liderine geri verdiğini söylemiş. Elden mi vermiş acaba? Arkasından Ferhan Abdi Şahin denen teröristin Amerika gibi bir ülkenin başkanı tarafından muhatap alınmasını üzüntüyle karşıladım. APO'nun manevi oğlum dediği birisidir. Böyle birinin stratejik ortağımız tarafından böyle karşılanması bizi üzmüştür demiş. Bir de cadı avı da girmiş konuya. O da azil soruşturmasını öyle demiş Trump da. Ve soruşturma kapsamında yapılan duruşmanın bir dakikasını bile izlemediğini söylemiş. Çünkü şeyler başladı. Televizyon yayınları ve canlı yayından veriliyor soruşturmada. Son derece yani Trump açısından yıkıcı demeyeyim ama çok yıpratıcı şeyler de geliyor. Çok ayrıntılı çeşitli gazetelerden, New York Times'dan, Washington Post'tan ve başka yerlerden de takip edilebiliyor. Kilit tanıktan da yeni bir telefon görüşmesi iddiası geldi. Bill Taylor, Ukrayna Büyükelçiliğini vekaleten yürüten kendi çalışma ekibinden birine Trump, Biden için, Joe Biden yani rakibi, Demokrat Parti'deki siyasi rakibi için bir soruşturma başlatılması için uğraşmakla meşgul dendiğini resmen ifadesinde bildirmiş. Ama Trump bunları cadı avı diyor. Donald J. Trump, ilk söz verilen isim Taylor, Demokratların kilit tanığı konumundaymış. Ukrayna Büyükelçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi sırasında konuyla ilgili soruların da hedefi olmuş Trump, böyle bir ifadem yok demiş. Fake ifade, news yani sahte haber ve bir dakikasını bile izlemedim demiş, cadı avı demiş, bununla ilgili bilgim yok, ilk kez duyuyorum demiş, geçmiş. Böyle ya. Şimdi iki şey söyleyeceğim. Bir tanesi bu gazetecilikle ilgili konuşuyoruz ya. Yani gazeteci, yayıncılıkla ilgili. Evet, Eduardo Galeano'nun anlattığı hikayeden yola çıkmıştık. Yola çıkmıştık. Kadınlar ve gazetecilik. Jenny Bly. Şimdi basın toplantısında cadı abi dedikten sonra Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştüm. Bence çok daha önemli bir konu demiş yani Türkiye ile görüşmesini. Basın toplantısına Trump'ın Erdoğan muhabirlerden soru alırken sadece dostane gazeteciler soru sorsun demiş. Ne demek bu? Dostane gazeteciler. Dostlar işte. Ve düşman gazeteciler mi var dünyada? Nelly Bly dost mu düşman mı? Kimin efendim, dostu mu düşmanı mı? Erdoğan soruyor. Yani Türkiye'nin Erdoğan'ın. Erdoğan değil, Trump soruyor. Hayır. Dost düşman. Hayır, hayır, hayır, hayır. Erdoğan soruyor. Dost gazeteciler. Evet, sadece dost gazeteciler soru sorsun diyor. Onun üzerine Erdoğan Sabah gazetesine, Trump söylemiş. Sadece dost gazeteciler ne demek bu? Trump'ın dostları mı, Türkiye ile Erdoğan'la Trump'ın ortak dostları mı gazeteciler? Anlamadım. Yalnız Erdoğan Sabah gazetesinden Hilal Kaplan'a söz vermiş. Kaplan'ın sorusunun ardından da Trump, haber yaptığından ve Türkiye için çalışmadığından emin misin diye sormuş. Şaşırmış. Çok harika. Tanıyor mu acaba? Okuyor mu? O yüzden mi böyle bir şey söyledi? Hilal Kaplan'ı mı? Evet. Yok, sorusuna bakıyoruz. Türkçe, yeterince Türkçe bildiğini zannetmiyorum. Pastörden öğrenmiştir belki ama. Neydi? Branson. Evet. Branson. Öğrenemeyeceğiz ama gazetecilik meselesi hakikaten çok acayip. Yani Trump yani Cumhurbaşkanı Erdoğan Keldani Ezidi ve Hristiyanlar noktasında, nokta da çok güzel bir kullanım Türkçenin, bizim özel gayretimiz, çalışmamız var demiş. İbadethaneleri bile yıkılmış olan, restore edeceğiz onları, ibadetlerini yapma fırsatını hazırlamış vaziyetteyiz diyor. Dini azınlıklara da yardım yaptık diyor Erdoğan. Trump da Türkiye'den sadece dost canlısı gazeteciler sorsun demiş. Evet, sen haklısın. Sabah gazetesinden Hilal Kaplan'a gazeteci olduğunuzdan emin misiniz, Türkiye için haber yapmıyor musunuz diye sormuş. Ve cevabı da olmamış. Yani çok, ya, çok karışık işler. Yalnız şöyle demiş Erdoğan, Ferhat Abdüşahin denen teröristin Amerika gibi bir ülkenin başkanı tarafından muhatap alınmasını üzüntüyle karşıladım demiş. Apo'nun manevi oğlum dediği birisidir. Bunları anlamakta tabii zora giriyoruz demiş. Ama Trump da Kürtlerle harika bir ilişkimiz oldu. Çok başarılı bir şekilde IŞİD'e karşı mücadele yürüttük demiş. Kürtlerin, Türklerin Kürtlerle bir problemi olmadığını söylemiş. Bizim sorunumuz terör örgütleriyle demiş Erdoğan. Ama şeyde görüşeceğim demiş. Trump da Erdoğan'ın Trump terörist dediği kişiyle böyle bir karışıklık var yani ortada. Donald Trump'ın geçtiğimiz ay neler dediğini hatırlıyor musunuz? O mektup takdim ettim, iade ettim denilen mektupta neler yazdığını hatırlıyorsunuz değil mi? Ekonomik işbirliğine gideceğiz şekillerinde çeşitli açıklamalar da yapılmış, evet. O kısmı ayrı. Oradan hatırlayarak bir bakayım dedim neler olduğunu tekrardan. Zaten şey. Daha önce de söylediğim gibi sadece tekrarlıyorum. Eğer Türkiye benim büyük ve benzersiz bilgeliğimle sınır aşmak olarak değerlendirdiğim bir şey yaparsa Türkiye'nin ekonomisini tamamen yok edeceğim. Evet. Parantez içinde daha önce yaptığım gibi. Daha önce ekonomimizi yok eden bir insanla beraber. Ama düzeltiyoruz, tamir ediyoruz işte S-400 falan. Dolar niye inmiyor? Doları bilmem ben ama şimdi buldum işte sabah yazarı Hilal Kaplan da. Ne soru sormuş? Bugünkü görüşme sonrası halen Kobani'yi Beyaz Saray'a davet etmeyi düşünüyor musunuz diye sormuş. İşte Trump bunun üzerine muhabir olduğunuza emin misiniz Türkiye hükümeti için çalışmıyorsunuz değil mi karşılığını vermiş. Sonrasında da onunla yani Mazlum Kobani ile çok iyi bir telefon konuşması yaptık. Çok yakın çalışıyoruz demiş. Sizin Cumhurbaşkanınızla da çok yakın çalışıyoruz demiş. Yani hem bir teröristle yani Cumhurbaşkanının baş terörist dediği biriyle çok yakın çalışıyoruz diyor Cumhurbaşkanının önünde. Cumhurbaşkanının istediği dost gazeteci Hilal Kaplan'ın sorusu üzerine. Hı hı. Ve ondan sonra da sizin Cumhurbaşkanınızla da çok yakın çalışıyoruz demiş, soruyu cevaplamış. Sözlerinin devamında da çok sayıda olumlu gelişme yaşanıyor, neler olacağını göreceğiz demiş. Güzel değil mi? Kaplan'ın kendisine yönelttiği sorunun ardından bir soruda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sormasını isteyen Trump, Kaplan'ın duraksamasının ardından bunları söylemiş. Haber yaptığınıza emin misiniz diye. Yani daha önceden çalışılmış olan bir Trump sorusu var ama orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dair sorulacak olan bir soruya alışkın olmadıkları için belki de bilmiyorum. Bu soru karşısında biraz afallamışlar. O yüzden bir şey demiş. Haber yaptığınızda emin misiniz? Ama siz çok Trump'tan da habercilik, gazetecilik dersi alınmış oraya gidildikten sonra da. Evet, çok güzel geçti. Olmuş her şey yani. Hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz diye yazan gazeteciler de var ne konuşulduğunu kapalı kapılar ardında. Fakat bu arada gazetecilik dersleri verilirken de şeyi de unutmamak lazım, dünya medeni dünyada diyelim yani batı demokrasilerinde en azından gelişmiş demokratik ülkelerde hiçbir zaman görülmemiş bir hukuk problemi, hukuksuzluk problemi sonucunda gazeteci Ahmet Altan'ın tahliye edildikten sonra, yazar Ahmet Altan'ın aynı zamanda kısa bir süre sonra 8 gün sonra yeniden tutuklanması konusu da gündeme gelmemiş herhalde. Fakat Avrupa Birliği'nden Türkiye'de yargıya yapılan siyasi müdahalenin sona erdirilmesi için çağrıda bulunmuş Avrupa Birliği. Önemli bu. Ve Avrupa Birliği Türkiye'de basın özgürlüğünün sürekli olarak yıpratılmasına ve özellikle de çok sayıda gazetecinin hapsedilmesine karşı görüşünü her düzeyde ve her ortamda ifade etmektedir. Gazetecilerin işlerini yapabilmeleri gerekir. Gazetecilerin yeri hapis değildir demiş ve derhal serbest bırakılmalı demiş. Sınır tanımayan gazeteciler Reporters Sans Frontières RFS Almanya temsilcisi Christian Mier de Altan'ın yeniden tutuklanmasının ardından Deutsche Welle'ye yaptığı bir açıklamada 69 yaşındaki gazetecinin serbest bırakılması için çağrıda bulunmuş. Ahmet Altan'ın yeniden tutuklanması öfke ve üzüntü yaratıyor. Çünkü Ahmet Altan ancak bir hafta özgürlüğünü yaşayabildi ve bu bir hafta içinde Türk yargısının bağımsız gazetecilere ve hükümetin hoşuna gitmeyen eleştirel seslere karşı keyfi uygulamalarını yeniden gözler önüne serdi ve bu ona suçlama olarak geri döndü. Ahmet Altan derhal özgürlüğüne kavuşmalı demiş. Bunu da Deutsche Welle'den okuduğumuz bir haber. T24'te de var. Cumhuriyet'te neden yok? Diğer gazetelerde yok galiba bu. Dün mesela akşamleyin çıktığı için haber, belki yetiştiremedikleri için kısa bir haber şeklinde geçtiler diye düşündük. Ama Sabah gazetesi mesela bu kararın öğrenildiği Sabah gazetesinde var mı bir şey diye hemen bakıyorum. Ama ve lakin yok. Yok. Evet, kendisi Ahmet Altan'la ilgili bir haber vereyim. 8 gün süren sadece özgürlüğü ve yeniden gözaltına alınışına ait ayrıntılar da RSFM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'nda paylaşılmış. Altan kendisini almaya gelen polislere ne demiş? Beni çok güzel yakaladınız demiş. Yakalama kararı vardı ya. Evet. Yani Altan tahliye edilmesinden hemen sonra Göztepe'deki evine gitmiş ve 8 gün boyunca evden hiç dışarı çıkmamış. Burada yakınları ve dostları tarafından ziyaret edilmiş. Evde sevdiği yemekler yapılmış ve en çok sevdiği koltuğunda zamanının çoğunu geçirmeyi tercih etmiş. Yeniden gözaltına alınacağına dair haberi duyunca da hemen duş yapıp çantasını hazırlamış ve polisleri beklemeye başlamış. 4,5 saat sonra polisler evine geldiğinde de onları beni çok güzel yakaladınız diye karşılamış. Avukatı Figen Çalıkuşu da yayına canlı bağlanmış Akşam Postası yayınına ve nasıl tutuklandığını anlatmış. Yeni hakim atanınca 27. ağır cezaya gittim. Kararı verecek misiniz bana diye sordum. Hakim dosyayı inceleyeceğim, sabredin demiş. Hakim bekleyin demiş, biraz sabredin demiş. Ertesi gün yeniden gittim. Kararın yazıldığını gördüm. Kalemin dışında beklememi istediler benden. Şimdi kalemin dışına çıkar mısınız, bekler misiniz demişler. Kalem nedir efendim? Mahkeme kalemi işte. Hı. Katiplerin bulunduğu yer. Ona kalem deniyor. Karar yazılsın, bekleyin, vereceğiz dediler. Ancak daha sonra hakim kendi odasına geçti diyor kalemden. Bana kararı size vermeme talimatı aldık diyor. Yani bir 8 gün sonra 1118 gün kaç gün tutukluktan sonra serbest bırakıp 8 gün sonra tekrar karar çıkarılıyor. Ve karar yazılsın, bekleyin dedikten sonra da vermeme talimatı aldık diyorlar. Ben adliyeden çıktım. Telefonum çalmaya başladı. Basına sızdırmışlar yakalama kararı alındığını. Yani Sabah gazetesine işte. Yani avukata vermiyorlar ama gazetelere veriyorlar. Gazetelere veriyorlar. Evet. İlginç. Sabah sistemden kararı gördüm. Gerekçe olarak şöyle yazılmış. Şahsi halleri. Şahsi halleri. Evet. Değişik mi davranmış? Kaçma şüphesi. 8 gün hiç evden çıkmamış ya. Hı hı. Kaçma şüphesi. Tünel kazıyorlar falan mı zannetmişler? Bilmiyorum. Pişmanlık duymayışı. Onu nereden anlamışlar bilmiyorum. Koltukta oturmasından dolayı mı? Temiz sürecinde Altan'a verilecek cezanın artma olasılığı. Ve şöyle bitirmiş. Hakikaten küçük dilimi yutuyorum. Bu eski bir hukuk mürekkebi yalamış biri olarak o yaladığım dili şimdi küçük dilimle beraber yutuyorum. Ama şey demiş Figen Çalıkuş da avukat, bu hukuki bir cehalet. Yani 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin haberi bile yoktu kararın savcının isteğine göre çıktığından demiş. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Şimdi ara verelim, ondan sonra çok önemli bazı başka haberlerimiz var. Hem iklim üzerinde hem de silah ticareti ve terörle savaş gibi konularda, hem de böceklerin kıyameti üzerine, böcek kıyameti üzerine. Dünya dört nala bir kıyamete doğru gidiyor. Hastalıklar kol geziyor dünyada. Büyük bir son yakın haberleri var. Greta da yola çıktı. Bu sefer daha rahat görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne de son bir mesaj vermiş. Burada çok güzel günler geçirdim demiş. Ama bir tek mesajım var. Oy kullanın demiş. Açık Gazete. Nasıl çıkarım yollara? Tek dilim bir ışık olsa da. Güneş hep sana doğar. Gözlerim kamaşsa da. Seni görmez hiçbir şey. Uçurtmanın kaçışı belki de değil. Bilmem, gökyüzünde aramak doğru da değil. Açık Radyo'nun 25. yeni yayın yılı başladı. Bir türlü konuşamadım. 4 Kasım'da başlamıştı 50. yayın dönemi. 212 programcımız 145 ayrı program sunuyor. Bu dünyada böylesi ender görülen bir zenginlik olsa gerek ve çeyrek yüzyılı da geride bırakmaya başladığımız bu sırada dün de başladığımız Açık Gazete içinde ve dışında çalınmış çeşitli kayıtlardan parçalar dinletmeye çalışıyoruz. Bu şimdi dinlettiğimizse son dinleyici destek özel yayınında, dinleyici destek projesi özel yayınında dostumuz, programcımız ve şarkıcı müzisyen, şarkı yazarı Ceylan Ertem, gitarist Cenk Erdoğan'la da birlikte çalıyordu. Bir de programın geçen son dönem yapılmış bir kayıttı bu bizim stüdyoda ve programın sürpriz bir konuğu da vardı. Cenk Erdoğan'ın kızı Zeyno, o da vokalde Ceylan'a eşlik etti. Uçurtmayı söylediler. Bu da gene Açık Radyo'nun yakın çevresinden Mehmet Güreli, müzisyen, şair, yazar Mehmet Güreli'nin bir şarkısı idi. Efendim, ilk yarım saatin hemen başında unuttuğumuz, benim unuttuğum, özür dilerim, anmaları müsaadenizle aktarmak istiyorum şimdi. 1914 yılında bugün Fuat Uskunay ilk Türk filmi sayılan Aya Stefanos'taki Rus abidesinin yıkılışını çekmiş. Stefanos Yeşilköy yani. Evet. İlk Türk filmi sayılıyor ama o coğrafyada daha önce filmlerde çekilmişti ve gösterilmişti benim bildiğim kadarıyla. Manaki kardeşler olsa gerek çekilen filmlerden bahsedebilmek mümkün. 1922 yılında BBC Birleşik Krallık'taki radyo yayınlarına başlamış ve 1983 yılında bugün de Barış Derneği davası sonuçlanmış. 18 kişiye 8 yıl, 5 kişiye de 5 yıl hapis cezası verilmiş. Barış Derneği kurdukları için. Arka planında şu: Barış Derneği davası darbe ve ardından gelen sık yönetim döneminin önemli davalarından biri olarak biliniyormuş. Uzun yargılamaların sonunda çeşitli mahkumiyetleri beraberinde getirmiş. Dava iki kez askeri yargıtaya gidip gelerek sonunda beraatlerle sonuçlanmış. Dava Türkiye ve dünya kamuoyu tarafından izlenmiş ve Barış'ın yargılanması olarak tanınmış. Dava sanıklığı davanın sürdüğü 1984 yılında Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmiş. Dava 1991 yılından günümüze mülga olan 1926 tarihli Türk Ceza Kanunu'nun 141 ve 142. maddelerinin kaldırılmasına bağlı düşmesiyle sonlanmış. Evet, gençler şimdi pek bilmiyorlar ama 141. Türk Ceza Kanunu'nun 141. ve 142. maddeleri, birisi o zaman terörizm adı yoktu pek. Komünizm vardı. Komünizm adına örgütlenme, komünist örgütlenmeye mensup olmak bir şeydi. Terör örgütü mensubu değil, komünist örgüt mensubu olmak 141. maddesiydi Türk Ceza Kanunu. Şimdi mülga, yani ilga edilmiş, ortadan kaldırılmış olan 142 de bunun komünizm propagandasıydı. Terör örgütüne bağlı olmamakla beraber onun için çalışmak gibi bir şey var ya. Evet. Şimdi o zaman da komünist örgüte üye olmamakla beraber onun için çalışmak maddesi vardı. Neyse, bitti. Peki şimdi şeyi konuşalım bir de. Hong Kong'da giderek daha uzaklaşan bir barış ortamı var. Üniversiteleri de sıçradı şiddet olayları. Yani bayağı şiddet patlaması var. 5 aydır büyük bir huzursuzluk var. Giderek de barışçı bir çözüme ulaşmak zorlaşıyor diye çok endişe verici bir haber var. Bir hatta senin de sabahleyin yayına girmeden önce baktığımız bir videoda dehşet verici şeyler var. Polis ve protestocular arasında çatışmalar ve bir Hong Kong şeyle uyanmış, yani bir polis yetkilisi 21 yaşındaki bir çocuğu yakın mesafeden karnından vurması videosuyla karşılaşıyorlar sabah sabah. İki el. Daha evet, sonra da evet oluyor. Çok ürkünç. Daha sonra da 57 yaşında bir inşaat işçisinin de bayağı ateşe verilmesi manzaraları var. Şeyle de göstericilerle de tartıştığı için, bir de protestocu, motosikletli protestoculara da sürekli olarak ateş eden polisler var. Haziran ayında gösterilerin başlamasından bu yana 3. kez polis kurşunuyla bir gösterici yaralanıyor ama bu sefer durumunun kritik olduğundan bahsediliyor. Bu konuyla alakalı bir başka haber daha var. Berkin Elvan'ın Gezi direnişi sırasında öldürülmesine ilişkin davaya yeni bilirkişi raporu sunuldu diye verilmiş Cumhuriyet Gazetesi'nde. Raporda gaz fişeğini ateşleyen polisin bilinçli hareket ettiği, nişan alıp almadığının tespit edilemediği, gerçeği ancak polisin bilebileceği belirtilmiş. Ama başının sağa doğru eğdiği görülüyor ve net olarak nişan almak anlamına geldiği de bir kişi raporunda açıkça söylenen şeylerden biri. Endişe evet, verici bir durum. Bir başka durum. Bir başka endişe verici durum da Bolivya'da tam bir kaos hüküm sürüyor. İktidar boşluğu var. Ahmet İnsel'le de etraflıca ele alma fırsatı bulmuştuk bunu daha önceki Açık Gazete programında. Ama Bolivya'da istifaya zorlanan eski devlet başkanı Evo Morales'in Meksika'ya sığınmacı olarak gitmesinin ardından bütün diğer adayların da istifa, peş peşe istifa etmesinin ardından kendisi senato başkan yardımcısı, ona sıra gelmiş olan sağcı Janine Añez 22 Ocak'ta demokratik yollarla bir başkan seçimi için elinden geleceğini yapmış. Cumhurbaşkanlığı kıyafetlerini, kurdelerini, rozetlerini filan takarak yapmış ama Ortalık bayağı karışık. Morales de Meksika'dan çağrı yapıyor. İltica teklifini ikinci seferde kabul etmiş Meksika'nın yaptığı ve ülkede şiddetin durması için çağrıda bulunmuş. Büyük bir saygı ve muhabbetle halkımdan barışı korumalarını ve hukuk devletini yerle bir etmek isteyen grupların kurduğu şiddet tuzağına düşmemelerini istiyorum demiş. Bu da böyle. Onun dışında da önemli çevre haberleri var ama onlara geçeyim mi geçmeyeyim mi diye tereddütte kaldım. Çünkü çok ayrıntılı olması var. Sadece başlık olarak söyleyelim. Son 53 yılın en büyük su baskını Venedik'te, tarihi Venedik kentinde cereyan ediyor. İki kişinin boğularak öldüğü haberi var. Hayatını kaybettiği kanallarıyla ünlü sular kenti Venedik kuvvetli yağışlar sonucu sular altında kaldı. 187 santimetreye kadar yükselmiş, yani 2 metreye yakın yükselen sel suları nedeniyle de iki kişinin hayatını kaybettiği haberi var. 1966'dan beri affedersiniz görünmemiş bir şey. %80'i kentin sular altında, %80'den bahsediyoruz. İki de ölüm var. 1.87 metre. Buna döneriz belki. Bir başka büyük şey ya, Avustralya'da neredeyse tamamen yağmurların görülmediği bir yerde büyük yangınlar devam ediyor. İki eyalette özellikle. Ve yani hakikaten bir iklim acil durumu ilan edilmesi gerekiyor orada da. Bitkin düşmüş vaziyette özellikle kırsal bölgelerde yaşayanlar. Bushfire denen yangınlarda her bir taraflarında yanıp duruyor, sürüp devam ediyor. Birçok mal mülklerini kaybetmiş durumda. Çiftçi, kırsal bölge insanlarından var. Fakat bahsedilmiyor ve defalarca uyarı yapılmış aslında şeye. İtfaiye bu işlerle uğraşanlar Başbakan Morrison'la görüşmek için çeşitli defalar müracaat etmişler ve uçak alınsaydı bunlar olmayacaktı diyorlar. Ekstra yurt dışından, yani Avustralya dışından uçak hizmetleri getirilseydi, Türkiye'de de olduğu gibi bir uçak tartışması, yangın söndürme uçakları orada da cereyan etmiş. Fakat Scott Morrison Başbakan dinlememiş, hiç ilgilenmemiş meseleyle. Buna da döneriz. İki tane çok önemli haber daha var. Bir tanesi bizim bu yörelerimizden, Asur, yani Orta Doğu'dan, Münbit Hilal bölgesi, Dicle Fırat havzasından bahsediyoruz. Orada yeni Asur İmparatorluğu 200 yıl bol yağmur yaşadıktan sonra 670 İsa'dan önce 675 ile 550 yılları arasında bayağı yani 75 yıllık yanlış hesaplamıyorsam büyük bir mega kuraklığa çarpmış ve yok olmuş. Yani halbuki 300 yıllık çöküşten önce 300 yıllık büyük bir şey var orada, hükümranlığı var. Şimdi araştırmada yeni bir araştırma çıkmış. Meşhur Aşurbanipal var ya, Aşurbanipal ya da öldükten sonra 630 civarında milattan önce çökmeye başlamış. Minova büyük başkenti, dev şehri Ninova'da 612'de İsa'dan önce yağmalanmış, yıkılmış ve tümüyle çökmüş. Fakat imparatorluk büyük bir şeyle karşılaşmış. İklim sorumluymuş. İklim krizinin ilk örneklerinden bir tanesi dünyada şimdi ortaya çıkıyor. Çok bütün ağaç halkaları ve başka kanıtlarla. Bir başka çok endişe verici, kaygı verici haberi de hemen paylaşmalıyız. Bundan sonra konuşuruz. Böcek popülasyonlarındaki büyük düşüş ve bunlar neden önem taşıyor diye Birleşik Krallık tarafından hazırlanmış bir araştırma, yaban hayatı vakıfları tarafından, Sussex Biyoloji Üniversitesi'nden biyoloji profesörü Dave Goulson en büyük ekologlarından biriymiş. Ekolojiyle uğraşan uzmanlarından birisi Guardian'a göre, yani dünyadaki böcek türlerinin yani en büyük biyokütleyi böcekler oluşturuyor ya. Hı hı. Şimdi çok büyük bir çöküşe yol açıyormuşum. Yani böcek kıyamet de denebilir. Şey oluyor yani. 400 küsur bin böcek yok oldu deniyor ama bunlar türden bahsediyoruz. Her biri tür. Bir böcek bireyi değil yani. Böyle bir şey yani çok bütün alarm zillerinin çalması gerekir demişler. Buna da bir bakma fırsatı buluruz. Bir de Çin'de iki kişiye teşhis konmuş. Şey biliyorsun, hıyarcıklı veba orta çağda Avrupa nüfusunun %60'ını yok etmişti. Kara ölüm diye adlandırılıyor orta çağların sonunda. Şimdi de onun bir akrabası Yersinia pestis diye bir veba bakterisi. Bu üç şekilde türüyormuş. Yani hıyarcıklı vebadan sonra şimdi Çin'de iki kişi de kabarcıklı veba çıkmış. Ya da zatürreyli veba deniyor. Bu da çok az rastlanan bir türü ortaya çıkmış ama son derece ölümcül olduğundan şüpheleniyor. İki gün önce çıkan haberde Moğolistan'ın Bayan Ulgi eyaletindeki kişinin hıyarcıklı vebadan yaşamını yitirdiğinden bahsediliyordu. Evet, işte hıyarcıklı veba değilmiş o. Bubonik veba. İşte o bubonik değil. Şimdikinin adı kabarcıklı diye çevirebileceğim bir başka veba türü pneumonic. Yani pneumonia şeyin adı ya, İngilizce'de zatürreyenin. Evet. İşte ben onu kabarcıklı diye çevirmeye çalıştım. İşte ama bubonik yani. Bubonik o hıyarcıklı. Hıyarcıklı. O yüzden de insanlar ölmeye devam ediyor. Siz bu orta çağ diyorsunuz ama. İki katından fazlaymış işte. Daha tehlikeliymiş. Şimdi orta çağdan sonra bu yenisi geliyor. Onu uyarmak için söyledim. Anladım. Kağıthane ve Alibey köy içinde kirli hava alarmı verilmiş. Bunu da bir yanetten söyleyelim. Mayıs'taymış, özür dilerim. Moğolistan'da hayatını kaybeden hıyarcıklı veba yüzünden insanların haberi. Bu Çin'deki kabarcıklı veba oluyor işte şimdi ve teröre karşı mücadelede de yeni bir analiz çıkmış. Bir yandan iklim, bir yandan savaş ve savaş şeyleri. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti 11 Eylül saldırıdan sonra terörle karşı savaş açtı ya, 801 binden fazla insan öldürülmüş. Terörle mücadele 800 binin üzerinde ve maliyeti de 6,4 trilyon dolar olmuş. Yeni bir analiz, Costs of War yani savaşın maliyetleri projesinden açıklanıyor. Bunu da söyleyelim ve bitirelim. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın Can. Evet, 25. yayın yılımıza da girdik ve bu sırada da gene eski konuları canlandırmaya çalışıyoruz. Evet, 25. yılını kutlamak istiyorum. Kolay değil, bunu daha önce de bir kere söylemiştim. Böyle bir açık radyo değerlendirmesinde Türkiye'de kurumlar çok uzun ömürlü olamıyorlar maalesef. Onun için çeyrek yüzyıl bayağı önemli bir başarı. Evet, sağ ol. Teşekkür ederiz. Biz de öyle hoş, dün hoş bir doğum günü yaptık. Çeşitli programcı dostlarımız da katıldılar. Eski kayıtlardan da çaldık ve sesler dile getirdik. Hoş oldu. Devam edeceğiz. Bütün yıl boyunca da çeşitli farklı etkinlikler yapacağız. Hem sergiler de düşünüyoruz hem de bir takım konserler falan. Bakalım nasıl geçecek. Evet, kolay gelsin. Teşekkür ederim. İyi şanslar. Sağ olun. Bugün bu şeylerin Stiglitz de yazdı, bir yazı kaleme aldı. Tarihin sonu gelmedi. Neoliberalizm getirdi, iklim getirecek tarihin sonunu filan diye. Ve büyük şirketlerin de oynadığı önemli role ilişkin yazılar çıkmaya başladı. Bunlardan bir tanesi Naomi Oreskes'in, yani tarihteki en büyük sahtekarlık diye, dolandırıcılık olayı diye de söylenebilir. Enerji şirketleri hepimizi aldattı ve iklim değişikliği yoktur deyip gazladı diyor. Bir de duvar, yeni bir başka raporda da Berlin Duvarı'nın 30. yıkılmasının 30. yıl dönümünde yeni duvarların, hem sanal hem gerçek duvarların inşasıyla çok büyük şirketlerin büyük karlar elde ettiğine ilişkin bir şey vardı. Birazcık bunlar üzerinde konuşalım mı? Yani ikinci konu tabii, konuşalım. İkinci duvar meselesi, ikinci zikrettiğim konu, öbürkünün yanında bence çok hafif kalıyor. Evet. Ama çok kısaca dinleyicilere aktarılabilir tabii bu Hollanda raporu. Hı hı. Bin aşağı yukarı şey, Berlin Duvarı'nın 10 katı galiba, değil mi? Evet. Bin kilometrelik bir gerçek duvar inşa edilmiş. Özellikle son 3 yılda. Ama tabii Avrupa'nın sadece kara sınırlarından ibaret değil, göçü engellemeye çalışıyorlar var güçleriyle. Onun için denizlerde de yukarıdan, yani orada müthiş bütün bu çağdaş teknolojiyi, satelitler, uydular vesaire hepsini katarak işin içine muazzam bir gözetleme, önceden işte uyarı vesaire ağı örmüş durumdalar. Ve bu tabii son birkaç yılda özellikle çok büyük bir hız kazanmış. Nedenini de biliyoruz, Suriye İç Savaşı ve milyonlarca Suriyelinin yurtlarını terk etmiş olması, ama öbür taraftan Afrika'dan da, evet, Akdeniz üzerinden Libya'dan muazzam bir şey, göçmen akını var. Bu tabii şu anlamda Berlin Duvarı'nın 30. yılında böyle bir raporun yayınlanmasının tabii şu anlamı var, başka duvarlar örülmeye başlanmış durumda. Bu kendini Avrupa'nın göçten korumak istemesi bir anlama kadar, yani bir yerde haklı görülebilir, ama bu yöntemlerle tabii şey etmek, bu göçü engellemeye çalışmak aynı zamanda bir çaresizliğin de ifadesi. Esas köküne inilmesi lazım bu göçün neden kaynaklanıyor. Orada da dediğin gibi bu duvarları öğrenmenin benim için en çarpıcı yeri oydu bu şeyin, makalenin. İşte Thales var, Leonardo falan, ben de çok iyi bilmiyorum bunları. Airbus bunlar, gibi çok tanınmış bir isim de var. İsim de var. Şimdi bunlar aslında bu şeyin, Avrupa'nın örmeye çalıştığı hem sanal hem gerçek duvarları, teknolojik duvarları, bunlara yaptırıyorlar. Bu 2,5 milyar, onun için hafife aldım. Şimdi öbür konuya geçtiğimiz zaman orada tabii çok daha dehşet, çevre çünkü ve insanlığın geleceği söz konusu. 2,5 milyar euro harcamışlar. Ama esas paradoksal olan, daha doğrusu yani nasıl diyeyim, daha sıfatı bulamadım, bu şirketler, siz bulun, bu şirketler aynı zamanda Orta Doğu'daki savaşa silah satan şirketler. Evet. Evet. Yani çift taraflı kazanıyorlar. Esas dram burada. Çünkü bu bir yandan o silahların yönettiği, şey ettiği, aracı olduğu savaşlar bu göçe neden oluyor, özellikle Orta Doğu'dan. Afganistan tabii sadece Orta Doğu'da değil. Ama öbür yandan da bu sefer bu göçü engellemek için aynı silah tacirleri bu sefer de duvarlar örerler, para kazanıyor. Yani bu gerçekten dramatik bir... Bir kurt kapanı gibi bir durum, evet. Yani evet. Trump'la Erdoğan arasındaki görüşmelerde de en çok konuşulan şey gene silah, yani savunma sanayi ilgilendiren füzeler. S-400'de Patriot füzeleri üzerinde asıl şey dönüyor. Tartışma dönüyor ama öbürkü tabii çok da önemli. Evet. Doğrusu bu şeylerin gösterdikleri çaba hakikaten olağanüstü, enerji şirketlerinin. Evet. Çünkü doğrudan onların karlarını, bunlar muazzam. Yüz milyarlarca, hatta trilyon dolarlık işler. Tabii ki büyük paralar kazanıyorlar. Ve fosil enerji, buna sadece işte ExxonMobil gibi petrol şirketleri değil, tabii kömür şirketleri de dahil, fosil yakıtların iklim değişikliğinde nasıl başat bir rol oynadığını tekrarlamaya gerek yok. Zaten siz bunu sürekli anlatmaya çabalıyorsunuz. Ama bu şirketlerin de derdi, tüm burada tabii kamuoyları, halklar ve sonuçta da politikacılar, eğer halklar ikna edilebilirse, insanlar ikna edilebilirse, tabii politikacılar da ister istemez bu çoğunluğun şeyine, taleplerine uymak zorunda kalacaklar. Dolayısıyla da bunların bu fosil yakıtlardan hızla vazgeçildiği takdirde, böyle bir senaryoda bu şirketlerin de tabii büyük zararlara uğrayacaklar. Hani yok olurlar mı olmazlar mı bilmem ama çok ciddi zararlara uğrayacaklar. Dolayısıyla bu tehdidi tabii ki bunları yöneten insanlar, çok akıllı insanlar, ondan sonra çıkarlarının farkındalar. Daha 1900 orası benim için şaşırtıcıydı. Daha tabii bu iklim değişikliğine, yani bu fosil yakıtların iklim değişikliğine neden olmakta olduğu, bu iklim değişikliğini yolunu açtığını 1950-60'lardan beri aslında bilim insanları söylemeye başlıyor. Çünkü analizler yapıyorlar, raporlar yayınlanmaya başlıyor. Daha o zamandan bunlar da zaten harekete geçiyorlar. Ve hatta kendi bilim insanlarına bu paraları bastırıp raporlar hazırlatıyorlar. Ondan sonra da gizliyorlar bunu ve evet ama aksini söylüyorlar. Tabii o arada iklim değişikliğinin şeyleri de, ilk etkileri, alarm zilleri çalmaya başlıyor, görünür olmaya başlıyor. Değil mi? Evet. Atmosfer sıcaklıklar ölçülüyor, çok yakından takip ediliyor. Yangınlar şeylerin sayısında müthiş artıyor. Uraganların, fırtına, kasırgaların, evet. Kasırgaların şeylerini, sayıları vesaire. Öbür taraftan Yeşil Partiler ciddi, hele bazı ülkelerde ciddi bir politik aktör haline, güçlü bir siyasal aktör haline gelmeye başlıyor. Çok daha büyük sayıda bilim insanı bu işe kafa yormaya ve yayınlar yapmaya başlıyorlar. Şimdi bunlar da tabii buna karşılık, onlar da şeylerini, cephanelerini çok ciddi ölçüde arttırmışlar. İnanılır gibi değil. Nasıl yapmışlar? Paravan diyeceğim, yandaş demeyeceğim çünkü yandaş oldukları aşikar değil. Bir şekilde şey kismesi altında, işte bilimsel isimler vererek, bunlar bilim araştırma kurumları, eğitim kurumları gibi göstererek muazzam sayıda şeyi, kuruluşu, think tank'i finanse etmişler. Şimdi bunu tabii açık yapmıyorlar. İşin şey taraflarından biri de o. Gerçi birkaç vaka biliniyor ama şeyi gördüm, rakamı ExxonMobil 9 tane mi ne, böyle fonlama yaptı. Evet, muazzam. Tabii sivil toplum kuruluşları, yardım kuruluşu gibi altında işte bir sürü Global Climate Coalition, Cooler Heads Coalition. Ya çok hoş. resimleri de var. Resimleri ona. Evet. Böyle daha serin kafayla hareket edelim. Bilgilenmiş vatandaşlar çevre için ya da yeşillenen dünya toplumu şeyle derneği gibi ya da küresel iklim koalisyonu filan gibi isimler evet. altında hareket ediyorlar ve hep tümüyle aldatmaya dayalı. Evet, şimdi yani yapmaya çalıştıkları bir kere şüphe uyandırmak. Siz bakmayın bu bizde de bizim işte şey bir başka bilim adamları da tırnak içinde öyle şüpheyle bakıyor. Ondan sonra bu sanıldığı kadar korkutucu bir durum değil. Hatta 6 tane şey Naomi 6 tane maddede toplamış. Çok ilginç, belki aktarmak lazım. Evet evet. Naomi hızla. Bunları yani nasıl bir yalan mekanizması, aldatma mekanizması, sahtekarlık şeyi çalışıyor, süreci çalışıyor. Onu daha iyi somutlaştırıyor. Bunların bütün derdi şüphe uyandırmak ve dolayısıyla şeyi geciktirmek. Dolaylı olarak da bu şey şirketlerinin, hükümetlerin, fosil yakıt şirketlerinin yavaş yavaş aynı tütünde olduğu gibi, değil mi, sigara şirketlerinde olduğu gibi üzerlerine gitmesi, hatta çok sıkı şeyler koyması, yasaklar, evet. yasaklar koyması, ya da kotalar koyması. Önce tabii hemen birdenbire fosil yakıtı iptal edemezsiniz ama 5-10 yılda bilemedin 15 yılda bu yakıtların kullanımını çok büyük ölçüde düşürmek mümkün. Çünkü alternatifleri var. Ondan zaten korktukları için var güçleriyle bu kuruluşlar aracılığıyla büyük bir şüphe uyandırmaya çalışıyorlar. Sadece gideyim. Yani hakikaten üstünde durulmaya değer. Birinci şey yalan ya da aldatma şeyi, fikri, iklim değişikliği ılımlı olacak. Evet. Efsanesi. Yani hallederiz bunu diye. Evet. Çözülebilir yani bir şey. Böyle 2 derecenin üstüne çıkacak, 3-4 dereceyi bulacak, insanlığın da sonu gelecek şeyine bakmayın. Bunlar palavra. Aslında pek 2 dereceyi de zor bulur. Onun için merak etmeyin. Evet. Bu bir birinci şey. Bu, dehşet verici bir yalan. Evet yani. Evet. İkincisi daha ilginçleri var. Küresel refahı fosil enerji ayakta tutuyor. Evet. Yani bu artık ne diyeceğini insanın bilemediği bir şey. Evet. Ne diyeceğini bilemiyor ama mesela şeyin buna cevaben tabii pek çok cevap mümkün de Nicolas Stern, Dünya Bankası'nın eski başekonomistinin güzel bir özet şeyi var, ifadesi var. Diyor ki karbonlu yüksek büyüme kendini tahrip eder. Diyor. Evet, kendi, yok eder. Kendi kendini yok eder diyor. Yani buradan refahın ayaklarını tutacağı tabii ki bir katkısı elbette oldu bu enerji kaynaklarının refahını artış. Geçmişte. Ama aynı zamanda bu iklim değişikliğinin de şeylerini ördü adeta, değil mi? Cehenneme giden taşlarını. Evet, canlılar alemini yok etmesi şimdi söz konusu artık. Yani, evet. Medeniyeti evet. silmesi. Bütün canlı, evet. Bütün canlılar. Üçüncüsü, bu da çok hoş. Fosil yakıtlar ucuz enerji oluşturur. Şimdi bu tabii en ciddi iddiaların iktisadi yönü var mı? Evet. Ben bu de en bunu ciddi iddialardan bir tanesi. Konuşmak istiyordum seninle. Evet. En ciddi iddialardan bir tanesi. Şimdi tabii uzunca bir süre, yani yakın son yıllara kadar özellikle güneş enerjisinde teknolojik olarak fazla ilerleme olmadığı için hakikaten pahalıydı. Çünkü bunu şu anlamda da önemli, güneşteki sorun, teknolojik sorun, elektriği ürettin, güneş var, sistem çalışıyor ama o sırada, bu elektriğinin üretildiği sırada o kadar talep yoksa bunu nasıl stoklayacak? depolayacaksın, evet. Depolayacaksın problemi vardı tabii. Başka şeyler de vardı. Ama bir de tabii daha önceleri fosil yakıtlar da çok ucuzdu. Şimdi bunların hiçbiri geçerli değil artık. Evet, ve müthiş de bir müthiş de bir rakam veriyor değil mi Uluslararası Para Fonu'nun? Ona geleceğim. Doğrudan böyle fiyatları karşılaştırmak da tabii ayrıca doğru değil. O esas işin kritik noktası orada. Ama bir kere bu güneş enerjisi üretiminde ciddi ilerlemeler oldu. %90'ın altına düştü maliyetler. Tabii ki maliyetler artık %10, son derece rekabetçi. Onun altına düştü daha doğrusu. Evet. %90 zaten ucuzladı. Almanlar aptal mı Allah aşkına? Almanya gibi bir ülke nasıl nükleerden başladı, kapatmaya vazgeçti? Çünkü güneşi, yani Almanya şu anda galiba en güneşle elektrik üreten en büyük şey ekonomi. Evet, Çin'le de beraberler, evet onlar. Çin'de ama hani hacim itibariyle bakıldığı zaman göreli olarak Almanya daha ileride. Evet. Neyse. Ama işin başka bir yönü var. Burada Uluslararası Para Fonu'nun tabii devreye girmiş olması da çok ilginç. İktisatta böyle sadece doğrudan fiyatları karşılaştırma yanıltıcı olabilir. Çünkü bir şeyi üretirken olabilecek belki düşük bir maliyetle üretirken yan etkiler de olabilir. İşte ben de tam bunu konuşmak istiyordum. Tam da bunu. O zaman sen genel refah açısından topluma maliyeti bakman lazım. Sadece tüketicilere olan maliyeti değil. O zaman baktığın zaman ne görüyorsun? Bu fosil yakıtların işte ortaya çıkarttığı disaster, zarar, yıkım, felaket, pek çok şeyin, sağlık, kömürün özellikle, değil mi? Evet. Sağlık şeyleri. Hava kirliliği, bunların, evet. Hava kirliliği. Uluslararası Para Fonu'nda bir oturmuşlar, bir araştırmışlar bunu. Bu yan etkilerin maliyeti ne olabilir diye değişik bir rakam çıkmış. Şimdi bu hani bir şey, aktivist kuruluş, çevre bir koruma acı ya da bir Yeşil Parti vesaire çıkartıp bir rapor hazırlasa, bu hesabı yapsa, onlar da çıkıp diyebilirlerdi ki bu enerji şirketleri ya bunlar zaten taraf olduğu için palavra atıyorlar. Bunu yapan, abartıyorlar. Bunu yapan Uluslararası Para Fonu tam 5 trilyon dolar yan etki hesaplamış birikimli olarak. Yani elektrik faturalarına ve benzin istasyonlarında ödediğimiz. Evet, bunu böl şeylere, çok daha pahalıya geliyor tabii sosyal. 5 trilyon dolar inanılmaz bir miktar. Ya Naomi de zaten makalesinde diyor ki bu 5 milyar değil diyor. Dikkat edin, that's trillion, not billion. 5 trilyon dolar, evet. 5 trilyon dolar. Şimdi bu üçüncü şey bu. İddiaları. Dördüncüsü bu da hoş tabii, yoksulluk fosil yakıtlarla ilgili. Bu fosil yakıtlar şeyi, yoksullara yarıyor bunların üretimi diye iddiası. Bunun tabii tam tersi de söz konusu. Çok büyük ölçüde zaten dünyada 1 milyarın üstünde gerçek yoksul şeyden alamıyor, elektrik şebekelerinin o kadar zaten uzağında ki bunları şey etmesi mümkün değil, bunlara ulaşması. Tam aksine haklı olarak Naomi de diyor ki yani esas rüzgar gülü, güneş gibi yenilebilir enerjiler bu açıdan çok daha yoksulları açısından yoksulluğu azaltma, onların az da olsa işte refahını arttırma açısından çok daha doğru sistemler, çok daha uygun sistemler diyor. Beşincisi, yenilenebilir şeyler. Enerji maliyetleri, evet. Enerji, evet, maliyetleriyle ilgili olarak işte bunu konuştuk zaten. Özellikle bu 2010 ile 2017 arasında şeyin depolanması, güneşten elde edilen elektrik enerjisinin depolanmasının maliyetinde %79'luk bir düşüş. İnanılmaz bir düşüş var. Sağlam. Yani. Neredeyse yarı yarıya. Şimdi bütün bunlar tabii aslında insanlığın enerji üretmekten vazgeçilsin demiyor kimse. Ama bu enerjiyi üretmenin başka yolları var. Hem belki daha ekonomik yolları var. Hele şeyle karşılaştırdığın zaman bu yan maliyetlerle verdiği zararlarla doğaya ve insanlığa karşılaştırdığın zaman daha ucuzu üretmenin yolu var. Ama öbür yandan da bu yola girildiği zaman bu devlerin, fosil yakıt devlerinin de sonu gelecek. Buna evet. Tahammülleri yok. Yok, karlarından feragat etmek evet. istemiyorlar. Yani. Evet, katiyen istemiyorlar. Bunun için de inanılmaz bir şey oluşturmuş durumdalar. Savunma hattı ve bu ahlaki hiç değil. Ahlaki olmaktan çok uzak. Ama sorun şu ki işte ileri demokratik ülkelerde kolay kolay da bunu engelleyemezsin. Değil mi? Serbestlik var. Evet. Fikir özgürlüğü var. Yalan söyleme özgürlüğü de var. Onun için gerçek söyleyenleri, gerçekleri söyleyenlere de en azından şimdilik bir şey getirilmiyor. Bir baskı yok. Çünkü demokratik ülkeler bunu özellikle belki şey etmek istedim, hatırlatmak istedim. Bizde gidişat biliyorsunuz biraz daha farklı bir yöne girmeye başladı. Gerçekleri söylemenin de bir şeyi bedeli olmaya başladı. Evet, yani ekonomik durumun iyiye gitmediğini söylemenin de bir suç teşkil edebileceğine dair tasarılar var, değil mi? Evet, tasarılar var. Tabii Batı dünyası daha o şeyde değil, aşamada değil. Şeylerin de gücü yetmez buna umarım, fosil yakıt devlerinin. Çünkü bir yerden sonra şeyin de yıprandığını görüyorlar. Mesela bir ilk kuşak bu şeyleri kurdukları, oluşturdukları, dolaylı olarak finanse edip oluşturdukları bu yalan makinesi kurumları yıpranıyorlar belli ki zaman içinde. Pek inandırıcılıkları kalmıyor. Onun üzerine yeni kuşakları kuruyorlar falan. Ama şeye de bir adım atmışlar. Bunu şimdi tabii söylemek, temin anlatırken unuttuk. Şeyler de başlamış. Yani bunun yetmediğini görünce kişisel saldırılar. Tabii onları... En önde gelen iklim şeylerine, bilimcilerine, bu Naomi de bunların arasında bizzat tehdit dolaylı, bunlar tabii artık şeye giriyor, suç. Evet, tabii işte ben de bir şey söyleyeyim istersen, bir ufak ilavede bulunayım. Yani Climate Gate diye adı veriliyor. Buna bayağı troller kullanılarak muazzam bir saldırılar yapıldı. Onun da 10. yıl dönümüydü zaten. Bu evet, 10 yıldan beri devam ediyor ve hepsi çok ağır saldırılar, hatta tehditler filan aldılar bilim insanları. Ve de yani şeyden de bahsetmek gerekiyor ki bu bilimi karalama kampanyası başarılı da, yani dünya düzdür kampanyası gibi bir şeye dönüştü. Ama buna karşılık da işte iklim aktivistleri de şimdi tekrar bilime sahip çıkmaya çalışıyorlar büyük bir biçimde. Yani en büyük yalan da mesela altıncısı da Başkan Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri yönetiminde, Trump yönetiminde Amerika Birleşik Devletleri'nin sera gazı salımlarının azaldığı gibi bir şey, tamamen yalan olduğu ortaya çıktı. 2017'den 2018'e. Evet. 6. ben özellikle almadım çünkü ciddiye almadım. Okuduğum zaman da evet. Yani hakikaten kahkahalarla güldüm. Bu kadar artık olamaz dedim. Bir enerji 45 değil mi? Evet. Bir şey kuruluş oluşmuş. Çok açık bu zaten, böyle tarafsız falan da görünme niyeti yok. Trump'ın enerji politikasının ne kadar doğru olduğunu şey etmek, savunmak için kurulmuş. Ondan sonra dediğin gibi bu diyor ki Trump'ın zamanında, döneminde diyor, başkanlık döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nde işte karbondioksit salınımı falan azaldı. bir taraftan herhalde Trump'ın büyük bir, değil mi, çevreci olduğunu anlatmaya çalışıyor. Yani %3'ün üzerinde yıllık bir artış yani, olmuş karbondioksit. Yani iyi de ben şey yapamadım ya. Onun için bu hoş tabii, ciddiye alınacak hiç tarafı yok. Yani öbür iddiaları tartışmak lazım. Çünkü inananlar oluyor onlara. Nitekim mesela bir yaptıkları operasyonlardan biri de işte o iddiaları toplayan bir şey hazırlamışlar. Küçük bir kitapçık, 200 bin öğretmene yollamışlar. Evet. O öğretmenler de işte eğer buna inanırsa bu iddialara, öğrencilere diyecekler ki korkmayın, o kadar iklim problemi yok diyecekler. Neyse, bu altıncı şeye geleyim. Ya bu o kadar kolay ki, öbürküler gibi değil, bunu tartışılacak bir tarafı yok. Yani bu rakamlar var, evet, değil mi? Ölçülüyor vesaire. Nitekim artı ölçülmüş. Peki nasıl bu kadar ya insanları nasıl Amerikalıları diyelim, bu kadar aptal yerine konabilir? Ben ona da çok şaşırıyorum. İşte bu, ama şeyin çok büyük rolü var burada. Bildiğimiz, adlarını çok yakından bildiğimiz internet şirketlerinin, teknoloji şirketlerinin, işte bu Facebook'lar filan da çok ciddi bir şekilde bu reklam kampanyalarının ikna yani şey yapılıyor, gizli reklamlar yapılıyor. İkna mühendisliği gibi. Onu da ayrıca konuşmamız gerekiyor. Yani çok büyük, evet, bir iş alanı bu. Ama aynı zamanda işte Naomi Oreskes mesela şeyi de gösteriyor. Çok ilginç. Hem kitabı vardı bu, hem yazısını etraflıca ele almaya çalıştığımız Naomi Oreskes'in Şüphe Tacirleri diye Eric Conway ile birlikte yazdığı bir kitap. Evet, evet. Bir de bunun filmi var, Merchants of Doubt diye. Yani 2014'te yaptığı harika bir filmdir. Aslında herkese, dinleyicilere de tavsiye ederiz. Bütün bu şirketlerin, enerji şirketleri başta, tıpkı sigara şirketleri gibi, tütün şirketleri gibi, evet, muazzam karlar elde ettiklerini, şüphe yarattıklarını ve insanlığın da ve bütün canlılar aleminde sonunu getirmek için de çalıştıklarını gösteren ilginç bir durum. Evet. Yani Naomi de zaten ciddi bir hedef, evet, evet, haline gelmiş. Onu da çıtlatıyor. Ben diyor aslında evde oturup kitap yazarım daha çok diyor. Beni aktivistlikle suçluyor ama başka bunun çaresi de kalmadı diyor. Üstelik aktivist olmanın da ne şeyi var? Ne sakıncası var? Tam aksine bu bizim görevimiz haline geldi. Ve herkesi mücadeleye çağırıyor, değil mi? Evet, evet, yani evet, bu... Evet. Common Dreams'de gördüğümüz bir makaleyi özetlemeye çalıştık. Yani evet, The Greatest Scam in History diye yazmış. Yani en büyük, tarihteki en büyük sahtekarlık olayı, enerji şirketleri hepimizi esir aldı anlamında. Esir aldı. Manevi anlamında. Bir de şeyde, şimdi Britanya'da başlayıp bütün dünyaya yayılan şeyi de eklemek istedim bir saniye. Extinction Rebellion, Can'la da beraber takip ediyoruz yakından. Yok oluş isyanı hareketi diye. Çok büyük kitleleri de artık sokaklara dökmeye başladılar. Onların da kurucularından biri bir sosyoloji profesörü, yanılmıyorsam. Genç bir profesör değil, doçenti, genç bir kadın var, Gail Bradbrook diye. Kesinlikle bu şirketlerin insanlık suçundan Roma mahkemesi gibi bir yerde yargılanması ve mahkum edilmesi gerektiğini de söylüyorlar. Haksız da sayılmazlar bence. Evet, o zaman da gelişmeler şunu gösteriyor. Evet. Önümüzdeki yıllarda demek ki çok daha şiddet kullanmaya başlayacak bu şirketler. Evet, o da apaçık öyle görünüyor, evet. Bunu konuşmaya da devam edelim. Bu iyi oldu bunu, evet, bu ele aldığımız, evet, bilinen iktisat. Bence de Türkiye'yi her zaman konuşabiliriz. Tabii Türkiye'de durum biraz daha farklı gelişiyor. Daha ileride Türkiye şirketlerle kıyasla gerçekten susturma ve altın, evet, altı etme çabası açısından bayağı ileride gözüküyor şu anda. En azından ileride olduğumuz bir şeyler varmış dünyada. Bunu gördük sayenizde. Teşekkür ederim. Peki, çok teşekkür ederiz. Efendim, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Gazete. Açık Gazetesi onun ve saat 9.45 Bir Gamlı Hazan'ın Seherinde Israra Ne Hacet Yine Bülbül Kürdilici Asker şarkı Ahmet Haşim'in şiirinden Güfte yapılmış besteleyen de Sufi Ziya Özbekkan icracılarsa Binnaz Başar Çelik klasik kemençede Didem Başar kanunda ve Özgül Tek Dağlı da vokaldeydi. Ve bu konser, mini konser bir zamanlar Açık Gazete'nin içinde bulunan bir programdaydı. Şimdi inanması bile güç geliyor ama. Zamanında Açık Gazete'de canlı performanslar mı vardı? Evet, bir program vardı. Bu şekilde. Nasıl? 2000 yılında 25 Şubat yani yeni yüzyıl ve 1000 yılın başlangıcında Açık Gazete böyle de bir programı ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyor. Bu şimdi sadece konuşuyoruz. Özgü Tekdağlı, Didem Başar ve Binnaz Başar Çelik bu programı yapmaktalardı. Bizzat canlı yayınla icra ediyorlardı. Yine yapalım. Söyleyelim. Ben söyledim aslında ama artık galiba halleri, vakitleri yok bu iş için ama bu 25. yıl içinde kendilerini tekrar davet etmek ve burada böyle bir kaydı mesela tekrar yapabilmek harika olabilirdi. Bunu da hatırlatalım. Her hafta canlı müzik mi vardı açık gazetede? Bizzat icra ediliyordu. Ya inanması güç değil mi? O zamanlar sen doğmuş muydun? Abartmayalım efendim. 8 yaşında filandın herhalde. 2000 senesinden bahsetmiyor musunuz? Evet. 8 yaşında değildim. Peki. Yani. Yani. Ama dinlemiyordun herhalde bu programı. 2000 yaşında. Özür dilerim. 2000 senesinde mi? Evet. Açık Radyo'yu eskiden beri dinliyoruz. Ailecek. Merak etmeyiniz. Tamam. Mesele yok zaten. Şimdi şeye dönersek bir de. Genel duruma İtalya'nın yani meşhur İtalya denince akla gelen en büyük merkezlerinden bir tanesi Venedik'te. Bir an Lampedusa kampı diyeceksin zannettim. Yani Venedik kanallar şehri, turistik kent, Venedik Cumhuriyeti'nin kurucusu yani kurucusu olan tüccar bir kent. Cumhuriyeti. Tüccar Cumhuriyeti bütün dünyaya örnek olmuş erken kapitalist bir yer. Ve şimdi de geç kapitalizmin turizm cenneti. Ve insanlar ölüyor. Yağışların etkisiyle evet deniz seviyesi 1966'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. Bir bakalım sebep nedir? Son 53 yılın en büyük su baskını iklim değişikliği sonucunda deniyor. İtalyan basını Venedik'e bağlı Pellestrina adasında iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuş. Ama artık her sene olmaya başladı bu. Ama bunu hiç görmemişler. Yani Venedik Belediye, hali hazırdaki belediye başkanı Luigi Brugnaro son 53 yılın en büyük su baskınının iklim değişikliğinin sonucu olduğunu söylüyor. Şimdi şey de diyemezler, altyapı yetersizdi vesaire de diyemezler. Şiddetli rüzgarlar da varmış çünkü. Evet, yani Venedik hırpalandı demiş Veneto bölge başkanı. Bu kıyamet gibi bir felaket demiş. Ben yani yalnız bendeniz değilim. Kıyamet ve felaket şeylerini, kelimelerini ve sıfatlarını kullanmaktan başkaları da nasipleniyor anlaşılan. Belediye Başkanı Brugnaro burada söz konusu olan bugünkü hasar değil, kentin geleceği demiş. Yani Venedik elden gidiyor diyorlar. Venedik patriği ne demiş biliyor musun? Ne demiş? San Marco meydanındaki manzarayı anlatırken ben bu meydanı hiç böyle görmedim demiş. Venedikli kendisi. Su baskınları da gördüm ama böylesini değil. BBC Türkçe'den okuyoruz bu haberi. Dün gece meydanda denizmiş gibi dalgalar vardı diyor. San Marco meydanında naçizane gençliğimde de dolaşmışlığım falan vardır. Aynen. Orada deniz dalgalarını düşünmek bile istemiyorum. Su seviyesi 1.80 artmış. Hatta 1.87. Evet. Yani bütün okullar tatil. Başta sel suları yüzünden evlerinden çıkamayan yaşlılar olmak üzere en az 170 acil yardım çağrısına cevap vermiş itfaiye. Turistlere de kötü haber. Oteller de su altındaymış. Büyük hasar endişesi. San Marco Bazilikası'nda da en önemli tarihi yapılardan. Yani onu görmeden yani yaşadım bile diyemez birçok insan. Bakalım. Sel sularından zarar görmüş. 1 metre 100 santime ulaşmış. İtalyan basınına göre Venedik'in mimari mücevherlerinden elmas gibi bir şey San Marco Bazilikası'nda felaket boyutlarında bir hasardan Avrupa Birliği yardımı hazırız demiş. Bunu şeyler yapmıyor değil mi? Göçmenler. Bunun sebebi Libya'dan gelen göçmenler değil mi? Ama şey belki bunu da ona yüklerdi. Neydi? Salvini. Salvini İtalyan, Venedik'te İtalya'da yanılmıyorsa. Yok, sorun aynı sorun. Göçmenlerin de kendi ülkelerini terk etmelerindeki sorun aynı sorun. Venedik'i basan ve şu andaki ticaret dahil olmak üzere bütün sosyal hayatı etkileyen bu sellerin sebebi de aynı sorun. İklim krizi diyoruz buna. Evet. Başbakan da Giuseppe Conte de bugün yani gitmiştir herhalde Venedik'e artık. Yani bir lagün denen iç göl üzerinde kurulu yüzden fazla adadan oluşan bir kent bu. Ve antik bir kent. Bu gibi sel felaketlerinden korunması için de yıllardır bitiremeyen Moze diye bir projenin bir an önce tamamlanması bitirilemiyor. Ama hiçbir duvar koruyamayacak herhalde. Kenti deniz sularından koruyacak bariyerlerden oluşan bu proje 2003'ten beri yapım aşamasında 7 milyar avro tutarındaymış maliyeti. 2016'da bitirilmesi planlanıyordu ama gecikmeler olmuş ve bir takım rüşvet, skandal filan gibi şeyler yüzünden 2021'de bitecek. Sorun yok. Sorun yok. İtalya'nın kuzeydoğusunda kanallarla ünlü, biraz önce de ikimiz, hep beraber anlattığımız ünlü tarihi kent Venedik'in belediye meclisinde alınan kararla beraber gelecek yıl Temmuz ayından itibaren kente girişler ücretli olacakmış. O çözülür yani problem. 3 ila 8 avro. Kentte ikametgahı kentte olmayanlara 1 Temmuz 2020'den itibaren 3 ila 8 avro giriş ücreti alınmasına karar verilmiş. Çözdük. Şehre girerken para alacaklarmış. Şimdi aslında Avustralya'da geçelim bir başka. Avrupa'dan Avustralya'ya, Okyanusya'ya gidelim ve orada da çok acil tedbir alınmazsa şu anda hala rekor halinde yüzden fazla yangının, belki biraz azalmıştır son sayıya bakmadım ama New South Wales ve Queensland eyaletlerinde muazzam yangınlar yanıyor ve en az 4 kişinin öldüğü haberi de geldi, yandı. Hayvanların haddi hesabı yok. 350'den fazla sadece koala, ama diğer yılan, börtü, böcek, kurt filan, onların ne olduğunu bilemiyoruz. Kuş. Bu da devam ediyor ve devamlı uyarılmışlar aslında. Onu da bir kez daha tekrarlayayım. Ta Temmuz ayından beri ya bu meseleyi konuşalım, uçak getirtelim, yaz gelince demişler. Yani Temmuz onların kış ortası oluyor güney yarı kürede. Ama başbakana ulaşamamışlar, Scott Morrison'a. O evanjelik ayinlerdeydi herhalde. Yok, iklim yoktur, iklim değişikliği diye bir şey yoktur filan diyorlar. Ama bütün Avustralya hem yanıyor bushfire denen yangınlarla, bir yanda seller var Venedik'te, Avrupa'da. Türkiye'de de orman yangınları var. Bartın'da, Antalya Kombuca'da ve Giresun'da orman yangınları varmış geçtiğimiz 2-3 gün içerisinde. Bizde bir şey olmaz abi. Öyle mi diyorsun? Evet evet, kesinlikle. Bunun Ardahan'da da varmış ama ya, orman yangını. Öyle mi? Aha. Yoktur. Kütahya'da da varmış. Ama artık abartmaya başladı. Muğla'da da varmış. Kasım ayındayız ama. Var, yazıyor yani. Evet. Gazete duvarda var. Muğla'da orman yangını. Gene gazete duvarda. Kütahya'da orman yangını. Haberler.com'da Ardahan'da orman yangını bir gün önce. Bartın'da orman yangını. 7 ev tedbir amaçlı boşaltılmış 2 gün önce. Giresun'da orman yangını bir gün önce. Kumluca'da orman yangını. 1 hektar kızılçam ormanı zarar gördü 15 saat önce. Evet, tekrar yoktur. Ben bunları es geçiyorum. Avustralya'da 1 milyon hektarı aşmış olduğu söyleniyor. Yanan bölge. 1 milyon hektardan bahsediyorum. Yangınlar zaten uzak okyanus ötesindeki komşusu Yeni Zelanda'dan da görülüyordu ve bitkin düştüklerini söylüyorlar bütün bu yangınlarla uğraşan çiftçiler de. Sizin de dediğiniz gibi insanlar. Canberra ve Sydney gibi iki büyük şehrin yer aldığı bölgede 2013'ten bu yana ilk kez acil durum ilan edilmiş. Ama insanlar artık acil durumu yangınlardan sonra değil, evet, yangınlardan önce ilan edilmesini istiyorlar. 600 aşkın okul tatil edilmiş. Sydney kentinde gökyüzünü duman ve sis kaplarken vatandaşlara evlerinden çıkmama uyarısı yapılmış ve 350'den fazla koala hayatını kaybetmiş ki nesilleri tehlike altında olduğunu da hatırlatmak, evet, gerekiyor. Şeyi de söyleyelim hemen, dünyanın mevcut iklim politikası, bütün dünyadaki ya, belki bir tek Türkiye hariç, Türkiye'nin çok sağlam iklim politikaları var. Nerede? Şaka şaka, yalan bu, ben yalancıyım. Dünyanın mevcut iklim politikalarının 2040'a kadar ne? Bir dakika. Ne, anlamadım. 2040'a kadar mı? Bir dakika, baştan okuyorum. Lütfen. Çevirmeye çalışayım. Guardian'ın haberi. İklim değişikliği. Ya şimdi daha fazla iklim politikaları yapılmalı her tarafta ya da facia bekliyor bizi. Bunu söyleyen kim? Kim? Fatih Birol. Uluslararası Enerji Ajansı. Diyor ki, onun başkanı Fatih Birol, bir Türk ekonomist, karbon emisyonları, salımları küresel enerji endüstrisinden, yani dünyanın her tarafında 2008'de rekora ulaştı. Bu olmaz diyorlar. Yani yenilenebilir enerjide biraz önce etraflıca konuşmaya çalıştığımız gibi Seyfettin Gürsel'le ekonomi notlarında, yani son yıllarda büyük düşüşler olmasına rağmen yenilenebilir enerjide, güneş enerjisinde, rüzgar enerjisinde, mesela hidroelektrikte de hatta bu ilerlemelere rağmen rekor kırdı. 2017'den 2018'e muazzam arttı. Çünkü kar hırsları bitmek, tükenmek bilmiyor diyorlar. Bunu da söyleyen, önce IMF'den bir rapor okuduk. Şimdi de Uluslararası Enerji Ajansı'ndan bir açıklama var. Yani bu dünyanın enerji emisyonlarının 2040'ta büyük bir koalisyon yapılması, hükümetlerin bir araya gelmesi lazım, bir koalisyon haline gelmesi ve bunu önlemek için bütün enerji kısıtlamaları yapmaları fosil yakıtlardan diyor. Ama Türkiye'de tabii gene termik santrallerin ömrünü uzatmaya, hatta bitmiş ya, filtre takılmasını bile engellemeye yönelik bir torba kanununda mecliste tartışıldığını da hatırlatalım. Doktor Fatih Birol da yönetiminde Uluslararası Enerji Ajansı'nın iklim krizini, karbon emisyonlarını kısarak, karbon salımlarını kısarak mücadele etmek hedefleriyle mevcut politikalar, ki inanılmaz, durdurulamaz bir emisyon artışına giden politikalar arasında bir uçurum olduğunu söylemiş. Derin bir ayrım olduğunu söylemiş. Açıkça deep disparity kelimesini kullanıyor. Guardian'ın bugünkü nüshasından bir haber. Cillian Ambrose imzalı ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın son rakamları diyor ki, karbon emisyonları, yani karbon dioksit ve benzeri eşdeğerli sera gazı denilen salımlar ki küresel ısınmaya yol açıyorlar, ısıtma diyoruz onun için, en az, bak burada sıkı dur, dinliyoruz efendim, mevcut politikalar, planlamalar olursa en az 20 yıl daha yılda 100 milyon ton artacak. 20 yıl daha, yani 2040'a kadar her yıl 100 milyon ton daha artacak. Neden? Çünkü kar etmek istiyorlar. Daha çok kar. Bu daha öncekilerden 3'te 2, daha önceki 10 yıllardan 3'te 2 daha az gibi gözüküyor diyor. Ama çok, yani sadece Paris Anlaşması'ndaki hedefler öngörüldüğünde hiç tutturulamayacak hedefler diyor. Çok altında kalıyor diyorlar. Ve çok daha büyük bir siyasi iradeye ihtiyacımız var bütün dünyada, demiş Fatih Birol. Hı hı. Onun için de şuna inanıyorum ki dünya büyük bir büyük koalisyona gitmeli. Hükümetleri, yatırımcıları, şirketleri ve iklim değişikliğiyle uğraşmak isteyen, onun amacını güden herkesin büyük bir koalisyona gitmesi lazım. Greta konuşuyormuş gibi geldi bana. İlginç. Ne diyorsun? İlginç, ilginç. Bunu söyleyen de, yani dünyanın bütün en büyük enerji şirketlerini falan da temsil eden Uluslararası Enerji Ajansı'nın yöneticisi Fatih Birol. İlginç değil mi? Evet. Evet. Yani sonuçları gayet hayal kırıcı olarak nitelemiş. Daha iyi enerji etkili kullanmak konusunda ve Çin'de de kömür, bak bunu söylemedim, ben de ihmal ettim Seyfettin Gürsel'le konuşurken, Çin'de bir yandan büyük bir güneş panelleri yapımı ve ihracatı var ama bir yandan da kömür madenlerini bütün dünyaya, hem kendilerine hem de bütün dünyaya, Türkiye başta olmak üzere ihraç etme planları var. Geçtiğimiz haftalarda Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la beraber kadeh takuşturuyordu. Kadeh kaldırıyordu. Xi Jinping. Xi Jinping. Evet. Ve Paris İklim Anlaşması'nı Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı daha yaptırıcı hale getirebilecek yeni bir anlaşma, daha da uyulması gereken bir anlaşma haline getirebileceklerini gösteren yeni bir anlaşma hazırlamaları gerektiklerini söylüyorlardı. Artık bilmiyorum. Yani bir yandan bunu yapıyorlar, diğer taraftan kadeh kaldırıp Paris İklim Anlaşması diyorlar. Ben de buna karşılık derim ki yaşasın Marksizm, Leninizm ve Xi Jinping düşüncesi. Xi Jinpingizm. Yok, öyle denir o. Marksizm, niye? Leninizm, Xi Jinping düşüncesi. Mao Zedong düşüncesi. Mao Zedong düşüncesi. Diyorum. Peki. Yani şu anda son cümle olarak söyleyeyim. Uluslararası Enerji Ajansı'nın sürdürülebilir gelişme ya da kalkınma modeline göre dünya çapındaki karbon, yani bizim sera gazı salımları enerji sektöründen şu anda derhal, şu an, şu saniye peak'e ulaşmalı, peak yapmalı, ondan sonra da inişe geçmeli diyor. Ve 10 gigaton ya da gigaton, yani 10 milyar tona düşmeli 2050'ye kadar, 30 yıl içinde. Bu da her yıl gelişmiş ülkelerin, ekonomilerin, Amerika, Çin ve Avrupa Birliği, hepsinin, Avustralya, İngiltere, Fransa, Almanya, hepsi %5,6 her yıl 2050'ye kadar. %5,6 Türkiye'de dahil, G20 ülkesi ama, değil mi? Evet, gene geç. Ve gelişme yolundaki ülkelerde de 3,2 %3,2 olması gerekir diyor. Ha, burada Türkiye'den bahsediyor o zaman. Yok, Türkiye gelişmekte olan ülkelerde mi? Değil, o statüye girmiyor. Gelişme yolunda. G20 ülkesi ya. Tamam işte, gelişmekte olan ülkelerde. Gelişmiş. Gelişmiş ülke miyiz? Ondan çıkmaya çalışıyor işte. Gelişmemiş ülke olmaya mı çalışıyor Türkiye? Evet. Gelişme yolundaki, az gelişmiş, daha az gelişmiş ülke. Gelişme yolundaki. Gelişme yolundaki, pardon. Çarpıtmayalım. Kusura bakmayın. Evet, yani 10 gigatona, 10 milyar tona 2050'ye kadar, 30 yıl içinde düşmesi derhal, şimdi başlayarak gerekiyor. Gelişmiş ekonomilerde yılda, her yıl 2050'ye kadar yılda %5,6 olması lazım ki böyle bir düşüş yok. Artış var. Türkiye'de de çok büyük artış var maalesef. Ve gelişme yolundaki ülkelerde de 3,2 bir düşüş olması gerekiyor diyorlar. Evet. Bu, ben valla Uluslararası Enerji Ajansı'nın yalancısıyım. Bu kadar. Greta Thunberg de Amerika'da, Amerikalılara mesajım şu: bilimin etrafında birleşin ve bilimsel verilere dayanarak hareket edin diye bir mesaj vermiş. Son olarak 8 Kasım'da Kuzey Carolina'da Charlotte kentinde güzel bir konuşma yapmıştı ve yola çıktı. Gidiyor, İspanya'da olacak iklim zirvesinde. Avustralya'da iki denizsever insanla birlikte, bir de kaptanla, genç bir kadın kaptanlı gidiyor. Daha rahat bir yolculuk olacağı benziyor. Evet, La Vagabond'da güzel, harika da bir fotoğraf vermişler. Hem çift hem de kaptanla, 6 aylık çocuk da orada gülümseyerek resim veriyorlar. Riley Whitlam ve Elaina Karausu YouTube'cular onlar. Sailing La Vagabond diye, ve bebekleriyle birlikte gemide yaşıyorlar. Güneş panelleri var. Isıtma öyle sağlıyorlar ve aynı zamanda su türbini de var. Hampton'dan, Virginia'dan çıktılar. 3 hafta sürecek havanın durumuna göre aşağı yukarı. Ve sosyal medyadan yardım istemişti Greta Thunberg, İsveçli iklim aktivisti. Ve şimdi birkaç cevap almış. Çünkü çok zor bu, evet, mevsimde geçmek diye. Dünyanın yarısını geri dönüyor. ama çok hoş bir seyahat olacağından eminim her şeye rağmen. Daha rahat olur mu olmaz mı bilmiyorum ama iklim ve ekolojik acil durumu ilan edilmesi gerekir. Amerika'da harika vakit geçirdim ve çok mutlu oldum ama Amerikalılara herkes gibi bilimin etrafında birleşin ve oy kullanın demiş. Son haberim bu kadar iyi değil. Hava kirlenmesindeki küçük partiküller, parçacıklar, nano partiküller ilk defa beyin kanserine de sebep olduğu ilan edilmiş. Daha önce zeka geriliğine neden olduğu söyleniyordu. Evet. Şimdi ona beyin ilaveten beyin kanseri de evet. Motor trafiğinde böyle bir haber var. Ne yapalım? Yani. Bunu da söylemeden edemedik. Gerçeği söylemek gerekiyor. Her zaman. Bilimsel doğruları. Bilimin arkasındayız. Beyin kanseri olmak istemiyorsanız ayağa kalkın. Ya da gerizekalı. Ya da gerizekalı olmak istemiyorsanız, olmadıysanız şimdiye kadar ayağa kalkın ve sokaklarda talep edin. Neyi talep edecekler? Paris Anlaşması'na uyum sağlanması için meclisten geçirilmesi, bütün kömür yataklarında bırakılması, kömürlerin petrole ve diğer fosil yakıtların yerin altında bırakılması ve yenilenebilir enerjiye geçilmesi için sıkıştırın. Ve aynı zamanda ormanlar yandığı zaman, sel suları altında kalındığında ya da fırtınaların tam ortasında bulunulduğunda değil, bunun hemen öncesinde acil duruma geçilmesi ve buna göre yeni siyasi ve politik manevraların yapılması gerektiği de söylenmesi gerekiyor. Yani iklim acil durumu ilan edilsin. Evet, iklim acil durumu, orman yangınlarının da öyle izmaritten, kundakçılıktan filan diyerek geçiştirilmemesi gerekiyor. Valla bizden söylemesi söylemeye de elbette devam edeceğiz. Venedikli dostlara da selam edelim buradan. Orada yaşayanlara, onlar da harekete geçmeliler. Salvini'yi falan dinlemeyin diyelim ve bitirelim. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.